met Uprising. En als je naar de tekst luistert, is het duidelijk: Muse heeft niet echt meer vertrouwen in de overheid. Maar heb jij dat misschien nog wel? Daar wil ik het met je over hebben. Want de stelling van vandaag is dus: ik heb nog vertrouwen in de overheid. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou is. Je mag me bellen via 0800-1121 of de gratis app gebruiken van NPO Radio 1. En John is een van die bellers. John, hallo. John, hallo. John, ben je daar? John, ja, daar ben je. Sorry, ik had je op de verkeerde. Hi, John. Opletten, hè? Ja, sorry, het kan gebeuren. Ik maak ook wel eens foutjes. Hey, hoe is het met jou? Het zweet breekt me uit, man. Ja, dat snap ik, John. Maar nu ben je in de uitzending, je bent gered. Ja. Vertel. Okay. Nou, allereerst wil ik Mai beterschapwensen. Dat vind ik heel lief. Ik zal doorgeven aan Mai. Ja, ik hoop dat ze ook een beetje terugluisteren. Ik weet niet of jullie luisteren jullie elkaar ook terug bij het programma? Of... Ik luister zeker wel eens naar mij. Als leerproces, zeg maar, hè, dat je van elkaar leert hoe het wel of niet moet. Ik weet het ook niet. Maar het lijkt me leuk als jullie elkaar... Mai, beterschap. Mai, beterschap. Ik zal het doorgeven. Ja. Vertel, nu even over de stelling. Wat vind je? Ja. Nou, als jij nou nog vertrouwen in de regering hebt, in het kabinet, dan moet je daar... Op een of andere manier word je daar beter van waarschijnlijk. Want anders dan kun je het aan mij niet uitleggen. Mm-hmm. Als we alleen eens kijken naar wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. We beginnen met die toestanden met die kinderopvangtoeslag. Afghanistan natuurlijk. Schandalig hoe ze met die mensen omgegaan zijn. Die daar voor Nederland gewerkt hebben. Dan krijgen we nog de leugentjes van Rutte. Ik heb vanavond... heb ik trouwens ook die hele coronatoestand. Hè, want ze lopen elke keer achter de feiten. We zijn nu bijna anderhalf jaar zijn we ruim bezig. En nog steeds lopen ze beslissingen te nemen... waar wetenschappers iedere keer zeggen veel te laat, veel te weinig. En wat ze nou doen is natuurlijk ook een lachetje. Want het is zo erg dat er nieuwe richtlijnen moeten komen, zeg maar... Mm-hmm. En het is zo erg dat we daar zaterdag mee beginnen. Nou, dat is toch een lachetje, of niet? En dan gaan we volgende week vrijdag gaan we kijken of het geholpen heeft. Dus jij vindt eigenlijk dat... Dat staat toch helemaal nergens, hoor. Jij vindt eigenlijk dat ze er veel te laat mee zijn? Natuurlijk, iedere keer weer. En er zijn drie dubbele agenda's, dat kan niet anders. Want het is gewoon... Hoe kun je nou... als je het allemaal zo erg vindt, die cijfers... dat je dan maatregelen gaat treffen weer... En die laat je dan niet met één of twee dagen ingaan. Nee, dan wacht je tot zaterdag. Mm-hmm. En dan ga je vijf dagen later ga je beslissen of het geholpen hebt. Maar nou, denken jullie dat het is juist omdat mensen zo weinig vertrouwen in de overheid hebben... dat ze denken, dan geven we het op tijd aan... en misschien dat mensen dan aan kunnen wennen en weet je, op die manier? Wat valt er aan te wennen aan een mondkapje op doen? Nou ja, omdat veel mensen het hier natuurlijk niet mee eens zijn met de maatregelen. Dat is meer wat ik bedoel. Nou, die doen het toch niet op, waarschijnlijk. Nee, dat het gaat is... er niet om. Het gaat erom dat dit soort gedoe van... wat was het ook alweer? Mondkapjes moeten we weer opdoen. Ja, ja. In de winkels. Nou, wat is dat nou zo moeilijk? En QR-codes laten zien bij musea en bij sportvelden binnen. Nou, buiten trouwens niet meer. Dat is net afgelopen. Daar hoef je toch niet aan te wennen verder. Dat ga je wel of dat ga je niet doen. Dat moet gewoon met twee dagen moet dat gewoon geïmplementeerd worden. En niet weer bijna een week eroverheen laten gaan. En die cijfers John, die blijven maar op. Wat zou er moeten gebeuren... Die blijven maar oplopen en dan vijf dagen na zaterdag gaan ze beslissen of het geholpen heeft. Nou, natuurlijk heeft dat niet geholpen. Dus dat is allemaal flauwekul. Ze zitten ons gewoon warm te maken voor wat er toch wel komen gaat. En dat zijn die QR-codes voor werk enzovoort. Dat gaat gewoon komen. Dat wat zou er moeten gebeuren voor jou om jouw vertrouwen weer terug te winnen? Nou, dat het zootje naar huis gaat. Jij wil gewoon een heel nieuw kabinet. Met die lachenbek voorop. In de Polonaise. Allemaal naar huis. Doe maar. Het heeft niet gewerkt. Ze kunnen ook geen... Dus we zitten nou weer een regering te vormen. Nou, vraag maar of dat er komt. Maar stel nou, hè. Dat we iedereen naar huis sturen. Ik klets niet uit mijn nek. Ik bel alleen als ik denk dat ik een redelijke bijdrage. Ik heb vanavond dat spul zitten volgen. die debatten. En dan wordt er, gevraagd aan Rutte... U hebt gezegd dat u niet, kijkt naar de opnames in de ziekenhuizen. Nee. Nou, dat hebben ze dus wel gedaan. En dan zit hij helemaal vast, wordt hij gekletst... en dan komt hij er niet meer onderuit en dan zegt hij van... ja, nee, maar ik weet niet eens meer hoe die het noemde, maar hij gaf er een ander woord aan. Dus waarbij hij weer uitlegde dat ze dat wel gedaan hebben, maar dat het toch ook niet helemaal zo is, zeg maar. Het waren andere. Ik kan nou even niet op het woord komen, maar in ieder geval. Hij loopt er gewoon weer een punt aan. En we zitten allemaal die schouder ophalend, zitten ze in die zaal te kijken van nou, heeft hij dit ook weer. En hij komt er weer mee weg. En hij staat gewoon keihard te roepen dat klaprozen blauw zijn. Maar John, als hij 5 minuten later, dan geloof je nog bijna dat hij gelijk heeft ook. En John, hij komt er mee weg en het gaat maar door. Ik denk, John, dat je punt helemaal duidelijk is. Jij hebt duidelijk geen vertrouwen meer in de overheid. Even kijken, Jacco, jij wel, hè? Ja. Ik geef een badkamer. Ik doe even een handdoek bij het bijten, denk ik. Oh, je doet nu een handdoek bij je telefoon, zeg je dat nou? Ja, omdat ik zit nu in een kamertje wat gehoren is. Dus ik wil de onderbuurvrouw die wakker maken. Dus ik denk, ik ga naar de badkamer. Nou, ik vind het wel heel lief dat je zo aan je onderbuurvrouw denkt. Maar wat vind jij van de stelling? Ik vertrouw in de overheid. Ja, vertel. Alleen, soms zijn er gewoon crisissen. En dan blijkt gewoon dat dingen mensenwerk is. Ja, maar over het algemeen is alles zo heel goed geregeld. Alleen zoals bijvoorbeeld met die toeslagenfraude. Mm-hmm. Nou, affaire, hè? Die mensen hebben natuurlijk geen fraude gepleegd. En dat is zeg maar in het geval van de toeslagencrisis totaal de mist in gegaan. Verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar die mensen in de toeslagenaffaire zijn natuurlijk ook best wel flink tegengewerkt. Ja, dat zijn er misschien ambtenaren die denken we gaan onze hachje redden of zo. Ja. Maar over het algemeen, dat ik denk, als je kijkt wat bijvoorbeeld met dat crisismanagement in de tijd van met die enorme instroom. Kijk, er zijn wel overal sportzalen ingericht en ook op lokaal bestuur. Ze doen, ik geloof gewoon in de goede intenties van die mensen. Ja. Snap je? En ja, ik geloof gewoon niet dat ze sommige dingen expres. En ik denk ook als ze bijvoorbeeld met die bonnetjes affaire van Dijkstal. Of weet die meneer? Van Fred Teven bedoel je? En Ivo Opstelten toen. Ivo Opstelten, inderdaad. Dat ze denken van ja, we moeten niet. Ik kan me zo ook voorstellen dat ze denken, ja, we moeten niet het vertrouwen in justitie ondermijnen. Maar jij noemt nu wel voorbeelden, zoals de bonnetjesaffaire en de toeslagenaffaire. Waarbij wel, oké, dat het gebeurd is, dat had nooit mogen gebeuren. Maar ja, dat was zo. Maar daarna is alles nog zo erg tegengewerkt om het maar te verdoezelen. Ja, maar ik denk en dat is natuurlijk heel bewust, een heel bewuste actie. Maar dat vind ik hetzelfde met de katholieke kerk. Die hebben zoveel misstanden begaan. Maar ze denken van, als we dit nou gaan toegeven... Raken al die miljoenen gelovigen, die raken allemaal de klut kwijt. Hmm. Maar als de ene organisatie doet, betekent natuurlijk niet dat de andere het dan ook maar kan doen. Nee, maar ik vind de intentie telt. Ja. En er zijn natuurlijk uitwassen. Maar als ik denk over vertrouwen in de overheid en ik kijk om me heen naar de verzorgingsstaat, naar de infrastructuur, dat ik denk, ja. Nou, en die politici die worden erop afgerekend van wat er op het moment nu in het nieuws komt. Ja. Maar over het algemeen vind ik Nederland wel echt wel heel goed geregeld. Jij vindt over het algemeen het gewoon oké in Nederland. Ondanks dan dat we dit soort dingen wel eens fout gaan. Dat het soms helemaal misgaat. Maar ik zei al, fouten zijn menselijk. En ook zeg maar een beetje corruptie is misschien ook. Of hoe zeg je dat, doofpot is. Als ik iets super slechts heb gedaan. Denk je dan dat er ook zoveel aandacht. Om het vriendin wel te verdoezelen. Ja. Denk je dan dat er ook zoveel aandacht is voor die dingen? Juist omdat het zo goed gaat volgens jou in Nederland? Dat we daarom aan dit soort dingen zoveel aandacht geven? Ja, dat is een contrast. Als je denkt, van als alles goed gaat, hoe kan het dan dat die paar dingen die dan elke maand weer spelen, dat dat niet goed kan gaan? Ja, precies. Oké. Jij zegt dus ook eigenlijk, joh, in het verleden heeft elk kabinet heeft wel zijn schandalen gehad en zijn problemen. Het enige waar ik geen vertrouwen in heb, is dat als, zeg maar, wat voor voorbeeld zou ik geven? Ja, er was bijvoorbeeld zo'n diepe beeldbuis in de gehandicaptenzorg, eentje ontploft. Mm-hmm. En in één keer moest elk gehandicapte een LHDTV hebben. Ik denk van, ja, ik snap dat wel vanuit hun standpunt. Maar als je elk incident gaat omzetten in een wetgeving, ja, dan krijg je bureaucratie. Dat is het enige wat ik ze wel kwalijk neem. Ja. Snap je een beetje het vergelijk? Ja, ik begrijp het zeker. Dus jij zegt eigenlijk, maak de dingen niet groot dan ze zijn. Oké, de toeslagaffaire, dat moet aangepakt worden, want dat was gewoon verkeerd. Maar dat betekent niet dat alles wat ze doen meteen slecht was. Nee, voor mensen die om zich heen kijken, die geen gaten in de weg zien. Of als ik probeer wat metaforen te geven, maar laat ik het toch maar gooien. Over het algemeen heb ik vertrouwen in de regering, los van de vreselijke dingen die soms gebeuren, ja. Ja, Jacco, het is helemaal duidelijk. Oké. Hey, ben ik lekker een fijne dag gevast. Jij ook nog een hele fijne dag. En er wordt ook in de NPO Radio 1-app weer vol op de stelling gereageerd. Zo heeft Kayo een audio-appje gestuurd. Nee, hele goede morgen met Kayo. Nou, ik ben het op zich wel eens met de stelling. Ik heb wel vertrouwen in de overheid. Alleen op dit moment, in dit kabinet, heb ik totaal geen vertrouwen. Dus het hangt er echt een beetje vanaf wie de touwtjes in handen heeft, zeg maar, wat mij betreft. Ik bedoel, met name dan ook omtrent het coronabeleid natuurlijk. En meneer Rutte en meneer De Jonge, die alles bij elkaar liegen. Dat mag overduidelijk zijn. Beloftes doen die ze totaal niet nakomen. Dus dat vertrouwen is voor mij totaal nul. En het zal ook niet meer hersteld worden. Tenminste niet door deze heren. Verder het hele kabinet bengelt een beetje met ze mee. En inderdaad, kijk Mona Keizer, als je er tegenin gaat, dan krijg je de zak. Dus vertrouwen in de overheid zeker wel, maar niet in het kabinet. Hele fijne dag. En meer mensen hebben gereageerd. Zo zegt Gerrit, ik heb sinds het kwartje van Kok al geen vertrouwen meer in de regering. Het is tijd voor een radicale ommezwaai. Er wordt meer op gereageerd, ook Karel stuurt, goedemorgen, we gaan Rutte en De Jonge weer de schuld geven. Maar is het niet zo dat zij geadviseerd en geïnformeerd worden over hoe te handelen en of wat te zeggen? Misschien heb ik het verkeerd, maar de overheid zit er niet om het volk te vernietigen. Wat vind jij? Heb jij nog vertrouwen in de overheid? Bel 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Told me not to hurry, you were working late. Kissing in the moonlight, right next to your friends. I thought that I was dying, I thought this is the end. What were you thinking? That I wouldn't find out. Wouldn't catch the pictures popping up in the cloud. Man, I thought you loved me, and then you did this. I thought that we were something, what the hell did I miss? I ran straight back home, screaming. Treat me like shit. By this time I'll show you won't get away with it. I tell your mama all the drama. screaming at the phone. Blackbird hoorde je met Tell Your Mama. En ik was afgelopen donderdag bij haar optreden met Lara Lawigi, die ook wel eens dingen doet op Radio 1. Ja, wij doen echt nog wel eens leuke dingen. Ik heb het met je over het vertrouwen in de Nederlandse overheid. Want er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. De toeslagenaffaire natuurlijk, de ramp in Moria, de coronabeleid, hoe dat helemaal gaat. Heb jij nog vertrouwen in de overheid? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. En bellen, dat heeft Jasper gedaan. Hoi. Hallo. Hallo. Hoi. Ja, hoi. Vertel. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ik ben zo blij met het kabinet. Nee, echt, nee, ik zweer het. Echt. Mm-hmm. We moeten echt zo blij zijn dat we dit kabinet hebben. En God op zijn knietjes danken, of omgekeerd, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar er zijn landen in Zuid-Amerika of in Zuidoost-Azië waar je dat helemaal niet hebt. Want wat wij hebben, we kunnen naar het kabinet kijken op dat kanaal. Want de meeste mensen hebben dat wel op standaard op een kabel of wat dan ook. Maar dan kan je gewoon de hele dag gewoon meekijken. En dan zie je gewoon eigenlijk waar het allemaal door komt. Dat mensen gaan klagen. En dat is waarom? we hebben natuurlijk een budgetje. Maar die zit niet in het kabinet, hè, Baudet? Oh, nee. Kijk, nou, zo onduidelijk is het dus dat er... Hij is natuurlijk geen minister, hij zit in de oppositie. Oh ja. Ja, zeker, in de Tweede Kamer. Nou ja, goed. Maar ik zie het af en toe en dan zie ik weer die Ron, die werkt nu bij de NOS volgens mij, die clown van Den Haag of iets. Nee. Ron Vreese bedoel je? Ja, die gaat binnenkort stoppen inderdaad, omdat hij ernstig ziek is helaas. Oh, punt. Ja, maar oké, om wel even bij de stelling te blijven. Ja. Jij hebt dus wel vertrouwen in, want jij zegt, joh, als je naar andere landen kijkt, daar is het vele malen erger. Ja, gewoon af in die kamer. Ze vallen elkaar gewoon echt figuurlijk en lichamelijk aan. Ik bedoel, soms komt er wel zo'n clipje ergens op het nieuws. Dat er weer iemand iets gezegd heeft. En worden al die wodka-drinkers of wat het ook zijn, rumdrinkers, die worden dan helemaal agressief. Die gaan er echt vechten. Echt gewoon vechten. Ja, nou, dat was in... waar was dat ook alweer? Ja, was dat in Hongarije? Dat zou ook heel goed dat kunnen. Dat ze met elkaar op de vuist gingen, inderdaad. Maar dat heb ik hier inderdaad nog niet zien gebeuren, gelukkig. Nee, maar ik bedoel, dan moeten we toch dankbaar zijn dat we in ieder geval nog een klein beetje openheid hebben. Ja. Niet zo'n corrupte politiek. Natuurlijk, ze zijn ergens wel op een hele vriendelijke manier corrupt. Want wij leven in het land van... Maar waar veel mensen wel een probleem mee hebben, is dus dat als het fout gaat, zoals de toeslagenaffaire, dat verdoezeld en bedekt wordt. Ja, maar dat had die voorgeluisteraar ook gelijk in, van die bonnetjes alweer. Ja, dat is natuurlijk ook best wel toegedekt, hè? Ja, nee, maar we hebben zeg maar bijna milieuvriendelijke corruptie in onze politiek. Mm-hmm. Maar die komen altijd weer op een of andere manier aan het licht door een enquête of door een zaak met een advocaat, een rechter of iets. Weet je, wij komen er wel uit. Maar we lopen echt... We zijn een beetje een prutslandje eigenlijk geworden. We zijn een beetje een prutslandje geworden. In welk opzicht? Nou, bijvoorbeeld de pompstations zijn nog allemaal open voor diesel en alles. Ik bedoel, de drugs worden nog steeds aangevoerd. Mm-hmm. Om het klimaat lekker warm te houden. Maar jij zegt dus wel, ik heb vertrouwen in onze overheid, maar jij somt nu wel een aantal dingen op waarvan je denkt, die moeten we wel verbeteren. En dat is niet gedaan. Nee, dat is het prutsgedrag wat jij en ik ook hebben. We stellen het uit of we denken, ja, het is toch wel koud. We moeten even niet zoveel, toch ietsje voor het slapen gaan. Toch, we zijn een beetje aan het prutsen allemaal. Ik bedoel, alle platte daken in Nederland, die hadden toch al lang volgelegd kunnen worden met zonnecellen. Nee. Dat gaan we niet doen. Want we hebben gas en olie. Dus, maar ik heb het idee dat je nu jezelf een beetje tegenspreekt eigenlijk, Jasper. Omdat je dus net zegt, ik heb er vertrouwen in. Maar je zegt, joh, ik vind dit prutswerk en ik vind dat prutswerk. En dat ja, en iedereen maakt wel eens foutjes. Ja, dat is zo. Maar dit zijn wel wat meer dan wat foutjes, denk ik, toch? Ik zeg prutswerk tussen aanhalingstekens. Maar ik zeg wel dat we echt mazzel hebben. Dit is radio, hè? Ik zie de aanhalingstekens niet. Nee, ik ook. Nee, maar echt serieus. Ja. We moeten mazzel hebben met deze regering. Het kan veel erger zijn met een echte corrupte regering. Het kan veel erger zijn, zoals in andere landen. Ja, Jasper, het is helemaal duidelijk. Hey, succes. Hey, en een hele fijne dag nog. Jij ook. Bye-bye. Even kijken, Ano heeft een appje gestuurd in de app van Radio 1. Hij zegt, zeker, er zijn dingen fout gegaan. En in de toekomst, in welke regering dan ook, zullen dingen fout gaan. Voor de linkerflank zal een rechtse minister meer fout doen dan een linkse, die door het stof moet voor een fout die hij maakt. En omgekeerd. En moeten ze aangepakt worden? Zeker. Maar in de hele omgang met alle maatregelen rondom corona verloopt denk ik zelf niet dat er veel dingen beter waren gegaan als er een ander kabinet had gezeten. Er moet toch een meerderheid zijn voor bepaalde beslissingen. En dan komt het poldermodel van Nederland om de hoek kijken, zodat we elke flank moeten tevreden houden. Want anders heb je verdeeldheid in de samenleving. Een Duits model met minder overleg en gewoon direct maatregelen is wat mij betreft veel beter. Aniek heeft ook gebeld. Hele goede morgen. Ja, binnen. Ja, vertel. Ik hoor mezelf wel. Zou je even iets zachter willen zetten? Zonder de keuken. Ik had de radio weer aangezet. Ja, zou je die heel even uit kunnen doen? Ja. Ja, hij is nu uit. Top. Ja, wat vind jij van de stelling? Ben je het eens of oneens? Ik heb het tegenwoordig. Ik heb het al 10 jaar, meer dan, over roverheid en ramptenaren. Over roverheid en ramptenaren. Want? Nou, ik heb de nodige conclusies kunnen trekken. Uit eigen ervaringen? Ja. Vertel. Ik werd dus weggezet als fraudeur, mogelijk fraudeur. In wat voor situatie is dat gebeurd, als ik vragen mag? Ik moest van hun, even 2011, hè. We hebben het al meer dan 10 jaar geleden onderhand. Ja. Mijn bedrijf op even. Want anders kon ik geen uitkering krijgen. Dan hebben we gewoon over de bijstand. Mm-hmm. Want dan kon ik geen brood voor mijn opgroeiende zoon krijgen. Dus jij kwam in de bijstand terecht en je mocht daarom je bedrijf niet meer hebben? Ja, ik heb een heel zwaar ongeluk gehad in 2011. En toen moest ik volgens hun bedrijf opheffen, nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb zitten janken in de auto. Mm-hmm. En vervolgens word je aan de andere kant beledigd omdat je als fraudeur wordt aangezien. Mm. Waar leef je nu dan van, als ik vragen mag? Nog steeds dezelfde godvind waar verdomme ze bij stond. Ja, en daar wil je heel graag vanaf? Nou, nee. Die heb ik nodig om brood te kopen. Sorry, wat zei je? Ik hoorde het laatste niet. Die heb ik nog steeds nodig om brood te kopen. Ja, oké, maar jij zegt wel, ja, ik wil niet afhankelijk zijn van de overheid. En ik weet je situatie natuurlijk niet, maar dat ben je nu natuurlijk wel. Ik had een eigen bedrijf omdat ik niet met de overheid wilde te maken hebben. Ja. Behalve met de BTW en zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar volgens hun moest ik dus mijn bedrijf opheffen, want anders krijg ik geen BTW. Ja. Ik krijg geen bijstand. En dan kon ik dus geen brood kopen voor mijn kinderen. Nee, ja, dat snap ik. Vroeg jij dan de bijstand aan omdat het slecht ging met je bedrijf? Of zei de overheid tegen jou, zo gaat het bedrijf niet door? Nee, mijn bedrijf ging toppie-joppie, alleen ik kreeg een ongeluk. Je kreeg een ongeluk? En dus je kwam daarom in de bijstand terecht. Ja. Ja, precies. En toen moet ik volgens hun dat bedrijf opheffen. Mm-hmm. En een half jaar later staan ze op zoek met je met een inkomen regelen. Ja. mijn bedrijf had ik ook moet hebben. Volgens hun. Ja, oké. Okay. Dus ja, dus jij zegt eigenlijk... van ja, ik heb de bijstand nodig. Ik wil graag weer een eigen bedrijf hebben, maar dat gaat niet. Maar jij zegt wel, ik zou mijn eigen bedrijf nog wel nu weer op kunnen pakken, toch? Als ik het goed begrijp? Nou ja, waarschijnlijk wel. En zou je daarbij begeleiding willen van de overheid? Of vanuit de overheid, ach, dat weer lukt? Niet vanuit de overheid. Die kunnen helemaal de kant niet in krijgen. Nou, ja, laten we dat soort termen niet gebruiken hier, alsjeblieft. Nee, laten we het hier netjes houden op Radio 1. Ja, ik begrijp het, maar laten we het wel netjes houden. En een half jaar later staan ze op bezoek met... je moet een regeling maken met dat je een bedrijf hebt. Of ergens in loondienst bent. Mm-hmm. Ik ben nog nooit in loondienst geweest. Nee, nou ja, oké. Okay. Aniek, het is denk ik helemaal duidelijk. Jij hebt geen vertrouwen meer in de overheid. Diana stuurt in de NPO Radio 1-app, en dat kan jij ook doen, of bellen naar 0800-1121. Goedemorgen, ik heb inderdaad geen vertrouwen. En dat is doordat al die leugens die nooit gevolgen hebben gehad, en na jaren dat alles kapot gemaakt wordt, gaan ze even leuk naar een groot bedrijf om daar hun middelen te gebruiken en om regels te veranderen, waardoor die bedrijven hun afval wel weer ergens kunnen dumpen. En deze voorbeelden zijn nog maar een klein percentage van alle ellende. Ondertussen worden we blind gemaakt en mogen we niet zeuren, want anders word ik een wappie genoemd, zegt ze. Psychologie wordt dan ook al eeuwen gebruikt om ons hiermee lastig te vallen. En even kijken, er is ook weer gebeld en dat is gedaan door Evelien. Goedemorgen. Ja. Hoi Ruben, met Evelien spreek je. Hi. Ik heb een appje gestuurd en toen vroeg je een dame die bij jou ook samenwerkt of ik even terug wil bellen. Rosa, ja. Rosa. Nou, dan denk ik vast dat je een heel goed berichtje hebt gestuurd. Nou, ik weet het niet. Weet je, ik heb er ook geen vertrouwen in deze regering. Ja. En waarom niet? Dat is al heel lang. Ik zal een paar punten noemen. Mm-hmm. Balkenende, die begon er al mee. En dat is, nou, hoe lang geleden, weet jij het? Balkenende is weggegaan in 2010. Ja, nou. 11 jaar geleden. En ja, nou, en daarvoor heeft hij 3 periodes gehad. Een paar korte erbij ja, en zo. 3, ja. Nou, die begon bijvoorbeeld al met het ontmantelen, het zeker behoorlijk kleiner maken van de inspectie. En dat had heel veel gevolgen voor het verpleegtehuisbeleid. Een puinhoop. Ik heb 9 jaar mijn ouders verzorgd, van 2000 tot 2009. En nou ja, mijn moeder was al verlamd. En wat daar gebeurde, dat kan het daglicht niet verdragen. Het is verschrikkelijk. En ik heb ze gewoon aan alle kanten aangesproken. Ik ben zelf ook ex-verpleegkundige, daar ook in gewerkt. En ik heb daar ook de dingen gewoon achteruit zien gaan. Dus de inspectie is uitgekleed. En dat heeft heel veel gevolgen voor de verpleeghuizen. Dan komen ze maar 1 keer in de 5 jaar langs om te controleren of alles goed is. En dan krijgen ze weer een of andere... Nou, het is echt verschrikkelijk. Dat is bewust, hè? Dat is kiezen. Ja. Nou, dan kunnen we Groningen noemen. Hoe lang speelt dat al, hè? De aardschokken zijn jaren benoemd en ontkend. En de puinhoop is nog steeds niet opgeruimd. Ze schuiven het van de NAM naar Shell, naar weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Maar er gebeurt niks. Die mensen worden helemaal gek gemaakt. Ja. Toch? Kijk naar wat er in de GGZ gebeurd is. De geestelijke gezondheidszorg. Lange wachtrijen. Al lange wachtrijen, al die deskundigen pikken de krenten uit de pap. Er zijn heel veel zorgcowboys. En die komen ermee weg. Die worden nog steeds uitbetaald. Wat is dat voor bezopen gedoe? Dat is toch schandalig? Dus jij vindt eigenlijk dat er dingen fout gaan. Nou ja, dat is vervelend, maar dat gebeurt. Maar los het dan ook op. Ja, maar ze willen het niet weten. Er wordt niet geluisterd. Kijk, de verpleegkundigen... dat die het zwaar hebben, was al van voor de tijd van de corona in de ziekenhuizen. Nou, er werd niets aan gedaan. Er was een tekort. Er was een kleine hoeveelheid IC-bedden. Nu hebben we al 2 of 3 keer meegemaakt dat er ruim een maand, 1,5 maand, de laatste zeker 6 weken, al gewaarschuwd wordt dat de cijfers van de besmettingen oplopen. Ja. Er is personeel wat gewoon kapot thuis zit. Die percentages worden af en toe genoemd, maar niet vaak genoeg. En toch laat men het er weer op aankomen. Het is toch bij de wilde konijnen. Er zijn mensen die op een kankeroperatie wachten. Daar gaan hoeveel mensen het slachtoffer van die uitgestelde operaties zijn, dat is nog steeds niet bekend. Dat kunnen ze niet overzien. Maar wij gaan stijl achterovervallen van de aantallen. Dat geef ik je nu op een briefje. Hm. Een hartoperatie kan je niet eindeloos achteruit stellen. Nee, zeker niet. Nee, en dat is met kanker ook niet. Op een gegeven moment houdt het op en dan ben je te laat. En dan is het uitgezaaid en dan ben je klaar. Dus de overheid... Ze zijn te veel gericht op één ding. Nee, ze zijn gewoon... Ja, het zijn allemaal veel te grote ego's. Mm-hmm. Die ze heel handig zijn in het communiceren. Daar krijgen ze natuurlijk allemaal heel veel trainingen voor. En daar draaien ze zich uit. En de Kamer krijgt niet genoeg feiten onder ogen om te zien. Neem bijvoorbeeld nu die besmettingshaarden. Ja? Ze nemen toch overal testen uit rioolwater waar ze het virus in mm-hmm. kunnen zien. Waarom komt dat niet op tafel, hoe dat daar is? Dan kan je toch zo zien waar Evelien, die haarden Evelien, zijn? We dwalen nu wel een klein beetje af. Maar ik ben wel benieuwd, wat voor overheid zou jij dan wel vertrouwen? Wat voor kabinet? Mensen, er moet geluisterd worden naar de burgerij. En natuurlijk zijn er mensen die om niks enorm lopen te oreren. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel kundig zijn. En de dingen bij naam noemen. En dat doen ze rustig. En gedetailleerd, met kennis van zaken. En daar moet naar geluisterd worden. En nu maken ze de zorg, wat de coronazorg gaat. Al die bedden die voor hartoperaties en zo geregeld zijn, die worden allemaal voor de COVID gebruikt. En de verpleegkundigen zijn er niet, dus die IC-bedden kunnen niet open. Want je kan iemand niet op een bed leggen zonder verpleging. Je punt is helemaal duidelijk, Evelien. En ik ben er diep triest over. Je bent er diep triest over. Ik begrijp het en ik denk dat er ook mensen zijn die het met je eens zullen zijn. Hey, heel erg bedankt voor je belletje. Ik hoop dat wat gebeurt. Hey, je hebt het goed. Ai, dag, ai. Hele fijne dag. Yeah. Karin heeft ook gebeld. Hele goede morgen, Karin. Een hele goede morgen. Vertel, heb jij nog vertrouwen in onze overheid? Nee, als eerste wil ik even zeggen dat ik toch anoniem wilde blijven, vandaar de naam Karin. Nee, totaal geen vertrouwen. Ik ben een gedupeerde van de toeslagenaffaire. Okay. In 2013 ben ik mijn man verloren. En nou, ik zou na hem reizen om afscheid van hem te nemen, want hij was nog in leven. Maar hij moest in het land van herkomst moest hij begraven worden. Het waren zijn laatste dagen. Mm-hmm. En na zijn vertrek, 4-5 dagen later, kreeg ik een brief dat ik een ontzettend groot bedrag terug moest betalen. Ik heb dat laten verifiëren door de sociale wijkdienst hier. En het bleek allemaal terecht te zijn. Daardoor heb ik dus 8-9 jaar, inmiddels bijna 9 jaar dus, heb ik gewoon in een hele rot situatie gezeten. Ah. En daar tot mijn gezin behoort ook een kind wat allerlei beperkingen heeft. Dus er kwamen allerlei extra kosten. Ik heb van een heel klein bedrag moeten leven, gelukkig wel steun van mijn familie kunnen krijgen. Ja. Uiteindelijk heb ik in mei heb ik een brief gekregen waarin stond dat ik me aan kon melden. En dat heb ik gedaan. En toen moest ik voor de lichte toets komen. Nou ja, dat zou 6 maanden duren. Ik heb toen gevraagd om een urgentie. Ik kwam door de urgentie heen. Dus ze hebben mij binnen de week hebben ze mijn dossier bekeken. En tot verbijstering konden ze maar 2015 terugkijken. Toen heb ik weer om een herbeoordeling gevraagd. Ja. En die was ook, nul op het rekest. Heb jij het idee dat ze je bewust hebben tegengewerkt? Jazeker, want nu komt het. Bij de tweede beoordeling die ik gevraagd heb, toen vroegen ze me dus, kunnen we u op dit nummer bellen? En toen heb ik gezegd, nee, jullie kunnen mij niet bellen. Jullie kunnen zich wenden tot mijn zus. Zij is een van de juristen die aangewezen is door de Tweede Kamer, dus om het... om de controle op de uitvoering van het beleid te controleren. Dus het uitvoering van het beleid te controleren. Mm-hmm. En ik heb toen haar naam, haar e-mailadres, telefoonnummer alles doorgegeven. En plotseling binnen een paar dagen werd ik gebeld dat mijn dossier teruggevonden was vanaf 2007-2008. En ik was erkend. Dus hoe... dit kabinet, ja, eenmaal doorgestoken kaart. Hoe is het nu met je? Hoe is je situatie nu? Ja, weet je, het waren gewoon hele zware jaren. En de een, gelukkig heb ik me staande kunnen houden. Maar als ik verhalen ook zie van medegedupeerden, dat sommige mensen niet meer leven, dat kinderen uit huis zijn gezet, dat ze ernstig ziek zijn geworden. Ik ben dan ook Ik heb dan ook aandoening gehad, maar ik kon mijn ei niet kwijt, omdat ik dus en van mijn man en van mijn zus geen afscheid kon nemen. Ik heb in de praktijk heb ik het zo omgezet dat ik me dienstbaar heb gezet eigenlijk voor de samenleving. Ik ben ook een aantal keer op de televisie geweest met de projecten die wij doen. Maar dit verdriet, het schuldgevoel wat ik naar mezelf had, ja, na mijn overleden partner heb gehad de afgelopen jaren, na mijn kind heb gehad, dat is met geen miljoenen meer goed te maken. Jemig, gewoon dag in, dag uit, met dat verdriet lopen, met alle rompslom, dingen die je hebt gewoon gemist. Het zijn gewoon levensjaren eigenlijk, resterende levensjaren die je niet meer terug kunt halen. Ik vind het schandalig. En als je dan nu ziet dat er schandaal na schandaal komt, met de data, met van de pauzeknop, met die uithuiszettingen van die kinderen, die commissie werkelijke schade die, waar niemand doorheen is gekomen bij Amper. Ja, er wordt gewoon Russische roulette gespeeld. Er is Russische roulette gespeeld. Wat zou jij anders willen zien van de overheid? Wat zou het voor jou weer goed maken? En ik snap dat dat moeilijk is, maar wat zou er voor jou moeten gebeuren? Nou, ze zijn nu bezig met de ronde mensen te bellen voor een excuus. Maar dit is gewoon niet te verwoorden. En voordat ik überhaupt nog wist dat ik gedupeerd was, ik had altijd het gevoel van er klopt iets niet. Maar dit is gewoon niet goed te praten. Al zouden ze luisteren naar de burger. Het zijn allemaal protocollen. Het is heel veel bla bla bla. Maar ga in godsnaam eens in de praktijk kijken. En dan heb ik het vooral over armoede. Daar heb ik me dus jaren voor ingezet nu. We hebben de Nederlandse zenders, maar ook de buitenlandse zenders gehaald. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb er totaal geen vertrouwen meer in. Het gaat ook niet meer terugkomen. Dat gaat ook niet meer terugkomen. En als je dan ook kijkt naar de geschiedenis, hè, van het hele politiek stelsel hier al. Ja, het zijn veel beloftes, maar eigenlijk gaan we er helemaal niet op vooruit. We gaan er alleen maar op achteruit. Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je dit wilde delen met ons. Graag gedaan. Dank u wel. Ik wens je nog heel veel sterkte. Dank u wel. Bedankt voor je verhaal. Ja hoor. Ja. Well, I don't care to dance. You know this, I have told you I don't dance. But the music and your beauty, well, they move me, so I'll take you by the hand. But you will have to lead. And so we start to move. The tonic that is mixed up with the gin, warm within and working on my limbs. And as the room begins to spin, I'm happy to be near you. And you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble and the weak, you gently lift my chin so I can look into your eyes. And you rebuke the bullshit and the lies, all those people who told me how to be a man. Well, I don't want to follow them any longer, so twirl me round the floor. I begin to hope the tea light's left to gutter into smoke. We're sweating and we're laughing and the band is only playing songs we know. suddenly it's gone. The worry that has weighed upon my heart, the fear I'm undeserving of the dance that I've been yearning to take part in. The blessed invitation, and you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble and the weak, you gently lift my chin so I can look into your eyes. And you rebuke the bullshit and the lies, all those people who told me how to be a man. Well, I don't want to follow them any longer, so twirl me round the floor. J.E. Sant hoorde je met I Don't Care to Dance. Ik heb het nog steeds met je over over je vertrouwen in de overheid, moet ik zeggen. Het verhaal van Karinet maakt wel wat los. Hans zegt, het is beleid al sinds Balkenende. Het is gericht op het minimaliseren van de overheidstaken. Zoals net uitstekend verwoord door Karin. De vrije jongens hebben op alle fronten vrije baan gekregen. Ten laste van de goedwillende burgers, zoals zij. In wezen is het misdadig wat deze mensen hebben aangericht in onze samenleving. Nou ja, je hoorde net wat het met haar deed. En dat is ontzettend heftig. Ella heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben al dat geweeklaag op de radio 's morgens, ben ik zo moe. De mensen zijn het altijd oneens. Mm-hmm. Maar hoe kan Rutte nou een krijgen als hij heel die Kamer elke keer tegen zich heeft? Het is toch van de gekke dat er 18 of 19 partijen zijn. Er zullen nooit mensen eens zijn met hem. En hij wordt zo zwart gemaakt en hij doet zijn best. Rutte is de enigste die zijn verstand bij elkaar houdt en zijn rug recht kan houden. Ja. Maar hij krijgt de kans niet, want hij wordt afgemaakt elke dag weer. En elke dag is er weer mensen tegen elkaar opzetten. Maar je hoort wel het verhaal wat we net hebben gehad natuurlijk. En dat is wel iemand die door overheidsbeleid in een ontzettende hel terecht is gekomen. Ja, maar je moet ook maar alles geloven hoor, meneer. Ik geloof tegenwoordig al die weeklagen. Nou, ik denk dat dit wel een oprecht verhaal was hoor, Ella. Nou ja, dat kan je niet nagaan. Nou, laten we daarvan uitgaan. Ella, het is helemaal duidelijk. Ik ga naar Wouter. Wouter, hele goedemorgen. Goedemorgen. Je snapt natuurlijk zeker zelf wel dat hoe geloofwaardig de politiek überhaupt nog is. Mm-hmm. Als iemand gekozen is door het volk, bepaalde mensen, zeg maar, zoals Peter Omtzigt en noem maar op. En die wordt dan door de elite groep Rutte met een kornuitjes, met een briefje opzij gezet van vul de functie elders. En dan doen net of dat je het neus bloedt en uiteindelijk... Oh ja, dat hebben we wel gezegd. En allemaal dat soort dingen. Eerst liegen en dan als de bewijs op tafel liggen, dan... Oh ja, sorry, we weten het toch wel. Ik was het even vergeten. Hmm. Allemaal dat soort... Daar heb ik geen actieve herinnering aan, bedoel je? Ja, dat soort zwakke excuses. Voor mij is die dementerend antwoorden of zo. Ik weet het allemaal niet, maar op deze manier... Nieuwe leiderschap en bestuurscultuur. Daar komt natuurlijk helemaal niks van terecht. Je noemde net Omtzigt. Wat vind je zo sterk aan hem dan? Nou, hij zegt gewoon, hij staat er voor de burgers. Hij is er voor de burgers. En wat nu dat elitaire groepje Rutte met die andere doos, Kaag, die zit niet voor de burger. Die zit daar voor de eigen hachie met een eigen dubbele agenda. En Omtzigt zit er voor de burger. Ja, en de burger die betaalt hun salaris. Maar om dan wel even eerlijk te zijn, Omtzigt heeft wel de laatste tijd wel weer meegestemd met het CDA, wat natuurlijk het kabinet is. Ja, hij is officieel echt een CDA in hart en nieren. Zeker. Alleen zijn hun beleid Want CDA heeft in de afgelopen jaren ook dikwijls aangegeven in de media, in de Kamer, bij de politieke debatten, dat niet klopte, dat niet kon. En dat niet de CDA-waarden en normen zijn. En daar heeft hij ook bepaalde dingen tegengestemd. Alleen het probleem met als jij in een fractie zit en je hebt zo'n een wurgovereenkomst, dan moet je meestemmen. En dan ben je eigenlijk al je stem als persoon van een burger niet meer waard. Wouter, maar je bent gekozen voor je standpunten. Niet voor een coalitieakkoord om maar in het elitaire groepje kabinet zitten. Wouter, het is helemaal duidelijk. Jij hebt geen vertrouwen in de overheid met de machtsverhoudingen die er bestaan. En wel in mensen als Pieter Omtzigt. Heel erg bedankt voor het reageren allemaal op deze stelling. Ik ga zo meteen een uur praten met stresscoach Lennart Huijing over de burn-out. Wat wil jij daarvan weten? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En stel jouw vragen aan stresscoach Lennart Huijing over de burn-out. NPO Radio 1. 5 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet heeft besloten dat er toch geen coronatoegangsbewijs komt voor amateursporten in de buitenlucht. In het Kamerdebat kreeg premier Rutte felle kritiek op die voorgenomen maatregel. Omdat ook de sportkoepels de handhaving niet zagen zitten, trok het kabinet de eis gisteravond laat in. Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet dinsdag presenteerde, was wel voldoende steun in de Kamer. De Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, gaat de coronasteun verminderen. Vanwege de groeiende economie is er minder steun nodig, vindt de Fed. Tot nu toe kocht die iedere maand voor $120 miljard aan obligaties. En dat wordt vanaf nu iedere maand minder. Als dat zo doorgaat, is het opkoopprogramma in Amerika midden volgend jaar afgelopen. Rusland heeft de correspondent van de Volkskrant het land uitgezet. Tom Venink mag tot januari 2025 het land niet meer in vanwege oude administratieve overtredingen, zegt Rusland. Diplomatiek protest heeft niets uitgehaald. Venink is verrast door de Russische maatregel, maar zit inmiddels weer in Nederland. De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut heeft de Booker Prize gekregen voor zijn boek The Promise, over een witte familie in Zuid-Afrika en hun zwarte hulp. De jury noemt het een indringend verhaal over het einde van de apartheid. Galgut was dit jaar de gedoodverfde favoriet voor de prestigieuze Booker Prize. Hij krijgt 50.000 Britse ponden. En de Amsterdamse politie is een onderzoek begonnen naar een dood damhert dat dinsdag werd gevonden in het Westerpark. Waarschijnlijk heeft een stroper het dier gedood, gevild en de resten achtergelaten. De politie zoekt getuigen, meldt NH Nieuws. In het Amsterdamse park leven geen wilde herten. Dus het is de vraag hoe het dier daar is gekomen. Het weer, 2 tot 5 graden. Op veel plaatsen is het mistig. En die mist kan vanochtend lang blijven hangen. Elders bewolkt, overwegend droog en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dit is Gaan. Mijn naam is Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Het is vandaag donderdag 4 november en je mag weer tot 6 uur meepraten over het nieuws. En ik ga het zo meteen hebben met stresscoach Lennart Huijing over burn-outs. Maar eerst het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. De winter is in aantocht en daarom wordt er vandaag in Den Haag een 24-uur opvang geopend voor daklozen. De opvang is in het voormalig verpleeghuis Lozerhof en er is plek voor 160 mensen en ze mogen daar blijven tot 1 april. Vandaag wordt er ook opnieuw geprotesteerd op het Stadhuisplein in Rotterdam tegen het politieoptreden tijdens het woonprotest. Volgens de organisatoren zou er te hard zijn ingegrepen. Irene Moors opent vandaag het Pruikenkabinet. Het is een initiatief van Stichting Pruik die gebruikte pruiken een tweede leven willen geven. Vrouwen die om welke reden ook kaal zijn geworden, die mogen daar een gratis pruik ophalen. Ja, dat is toch leuk nieuws. En dan nu zit stresscoach Lennart Huijing tegenover mij. Heb jij vragen voor hem over de burn-out? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Want uit onderzoek blijkt dat er op dit moment een enorme toename is van burn-out-klachten bij ZZP'ers en ondernemers. En dat heeft vaak ernstige gevolgen van dien. Want wat als je van alle stress in een burn-out belandt en zo dus al je inkomsten verliest? Want als je als ZZP'er niet werkt, heb je ook geen geld. Steeds meer mensen hebben last van deze beroepsziekte. Jaarlijks krijgt 1 op de 7 Nederlanders van de Nederlandse beroepsbevolking te maken met burn-out-klachten. Maar ondanks dat de aantallen nog elk jaar stijgen, zijn er nog veel misopvattingen rondom de term burn-out. Om ons hier alles over uit te leggen is aangeschoven Lennart Huijing. Hij heeft vroeger zelf een burn-out gehad en werkt nu als stresscoach. Dus heb jij vragen voor hem, bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Lennart, een hele goede morgen. Goedemorgen. Hele goede morgen. Nou, wat fijn dat je hier zo vroeg wilde zijn. Nou, graag gedaan. Is dit vroeg voor je of normaal? Of? Nou, dit is aan de vroege kant voor mij, dat klopt. Dit is wel vroeg. Nou ja, ja. Ik ben dus heel blij dat jij weer en wind wilde trotseren om hier bij ons te zijn. Jij bent stresscoach. Wat is dat precies? Een stresscoach is iemand die mensen begeleidt die last hebben van een teveel aan stress of een burn-out. Ja. Is wel heel erg platgeslagen. Welkom bij mijn werk. Ik sla dingen graag plat. Maak dingen graag heel simpel, hier ook graag. Heel simpel en heel overzichtelijk. Want er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Mm-hmm. Wat wij doen bij Meulenberg Coaching, daar ben ik bij aangesloten. Ja. Is wij gaan met mensen naar buiten, wij gaan bewegen. Want daarmee pak je de fysieke kant van burn-out aan. Dat wordt nog wel eens onderschat. Hè, dat mensen denken dat het echt tussen de oren zit. Het zit ook wel tussen de oren, maar het is een fysiek proces. Ja. De burn-out. Dus het stuk bewegen en naar buiten gaan en zoals de Japanners dat noemen, een bosbad nemen. Hè? Dus het groen opzoeken, letterlijk, ja, is daarbij heel, heel belangrijk voor het herstel. Wat is een burn-out dan precies? Wat houdt het echt in? Er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. Ja. Voor mij is een burn-out eigenlijk een van de ultieme waarschuwingssignalen van het lichaam dat je te ver je grenzen over bent gegaan. Mm. Ons lijf is iets heel moois. Die geeft hele mooie signalen af. Ja. Om ervoor te zorgen dat jij gewoon goed kan blijven functioneren. Maar wij hebben ook een brein. En dat brein is prima in staat om allerlei signalen te negeren. Mm-hmm. En maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Ja, maar ik werk hier midden in de nacht. Dus ik ben als ik weer in mijn huis ben straks, ben ik natuurlijk moe. Maar dat is natuurlijk wat anders dan dat ik een burn-out heb en helemaal uitgeput heb. Terwijl dit natuurlijk ook al als extreem gezien kan worden in de nacht werken. Ja, dat zou kunnen. Misschien is dat ook wel het geval voor mensen die daar niet van houden of met tegenzin naar hun werk zouden gaan, bij wijze van spreken. Dan wordt de stress die je opbouwt of de weerstand die je opbouwt, die wordt steeds hoger. Mm-hmm. En als je dan maar lang genoeg doorgaat, omdat je toch je inkomen moet hebben, denk even de link naar de ZZP'ers of naar de ondernemers. Ja. En je moet toch dingen doen die eigenlijk niet zo goed bij je passen, waarbij je denkt van ja, maar het moet en het wrikt een beetje. Nou, dan kan je dat best even hebben. Hè. Dus mensen zijn gelukkig, hebben een gestel wat goed herstelt in principe. Ja. Maar als je maar doorgaat met iets wat je niet leuk vindt of iets wat niet goed werkt bij je of goed past bij je, dan worden die signalen worden steeds heftiger. En voor mij is dan eigenlijk een van de laatste ultieme signalen is dat het lijf overneemt en zegt van en nu is het klaar en nu ga je. En hoe doet het lijf dat? Door je bent moe of niks lukt meer? Dat verschilt per persoon. Welkom bij burn-out. Elk persoon is anders, dus elk burn-out is eigenlijk ook anders. Ja. Er zijn mensen die gaan wazig zien. Er zijn mensen die kunnen plots voor een gevoel niet meer lopen. Er zijn mensen die worden zo moe opeens dat ze 23 uur per dag moeten slapen, bij wijze van spreken. Ja. Dat zijn dan echt wel de zware gevallen. Last van je rug. Nou goed, de lijst is bijna eindeloos van wat je kan, ervaren bij een teveel aan stress. Of en ook wat het kan veroorzaken. Dus ja. Ja, ja. Ja, ja, die lijst is gewoon ellenlang. Dat is dus per persoon helemaal anders. Want wat is nou het verschil dan precies tussen bijvoorbeeld een depressie en een burn-out? Want dat lijkt wel op elkaar, hè? Nou ja, goed. Er komen natuurlijk depressieve gevoelens bij als je een burn-out hebt. Of die kunnen daarbij komen. Kijk, een depressie is een heel ander soort aandoening dan een burn-out. Ja. Alleen vanwege die hele lijst met symptomen zitten daar wel overeenkomsten tussen. Ja, want het is allebei moeilijk te herkennen. Want een burn-out wordt ook niet zomaar gediagnosticeerd, hè? Dat staat niet eens in de DSM. Heel lang niet. Je ziet dat een huisarts bijvoorbeeld daar wel steeds alerter op is. Ja. Je moet ook altijd naar een huisarts gaan om zeker te weten dat de klachten die je hebt niet gewoon een fysieke oorzaak hebben. Of niet, ja, dat er niet echt iets mis is. Maar ja, als je niks kunt vinden, hè, dat hoor ik heel veel van klanten. Nou, ik ben naar een huisarts geweest en ik ben naar het ziekenhuis geweest. En ik heb allerlei scans en testen laten doen. En eigenlijk is de uitkomst steeds van, ja, maar je bent fysiek gewoon gezond. Mm-hmm. Maar ik heb wel last van wazig zien, oorzuizingen. En ik ben verschrikkelijk moe de hele dag. En ik heb geen energie. Maar dat is mentaal, dat is bijna niet te meten natuurlijk. Nou, dat is wel te meten. Okay. Want je kunt gewoon, het wordt veroorzaakt door stresshormonen in je lijf. Okay. En die zijn meetbaar. Mm-hmm. Weet je, als jij stress hebt, om maar zo'n heel simpel voorbeeld te geven. Je schrikt ergens van, de stress gaat omhoog. Je ademt snel in, je doet... Hey, die reactie, je middenrif komt op spanning te staan. Moet je je voorstellen dat jij een last hebt van chronische stress. Hè? Stress bouwt op, die wordt steeds wat heftiger. En dat gaat over een periode van tijd. Dat heb je eigenlijk niet eens zo door. Hè? Het gaat heel geleidelijk. Maar onderwijl staat eigenlijk continu jouw middenrif dus op spanning. Ja. Je ademhaling zit heel hoog. Ga jij maar eens minder goed ademhalen. Dan krijgt jouw lijf gaat protesteren. Hè? Die gaat allerlei signalen geven. Je hoort het nu al misschien een beetje aan mijn stem. Ik ga er nu op letten ook bij mezelf. Weet je, ik word enthousiast, dus ik vergeet adem te halen. Ja. En dan ga je op een andere manier acteren. Je brein gaat aan. En daarmee wakker je de stress ook nog wel een beetje extra aan. Ja, precies. Jij hebt een burn-out gehad, hè? Ja, lang geleden. Ja, vertel, hoe is dat gekomen? Ja, dat was bij mijn eerste baan in de financiële sector. Daar heb ik uiteindelijk nog 15 jaar doorgewerkt hoor, daarna. Maar ik zat in een functie waarbij ik eigenlijk heel weinig autonomie had. Mm-hmm. En dat weet ik nu, maar dat wist ik toen niet. Want het was mijn eerste baan. Dus ik dacht, dat hoort er wel bij. En... ik heb het binnen een jaar gepresteerd. Hè. Ja, je begint met werken na je studie. En binnen een jaar heb ik het gepresteerd om over de kop te werken. Ja, want even voor de duidelijkheid, jij was vrij jong, hè? Toen het 24. Gebeurde. 24, ja. Ja, en jij hebt jezelf toen helemaal over de kop gewerkt, zeg je. Ja, eigenlijk wel. Dus ik zat in een heel vast stramien. Ik werkte hard, dus ik probeerde ook al het werk, dat propte ik in de 8-9 uur dat ik op kantoor was. Maar ook daarbuiten wilde ik nog van alles en nog wat doen. Ik was een sportcoach en ik wilde zelf sporten. En ik ging natuurlijk uit en uit eten en een relatie enzovoorts. En dat kan je dus best even volhouden. Maar op een gegeven moment dan is het klaar. En als je dan iets moet doen wat echt niet bij jou past... Ja. En dat wist ik op dat moment nog niet. Maar wat echt niet bij je past. En de manier waarop dat niet bij je past. Toen greep mijn leef eigenlijk ook in. Hey, ik zat achter een bureau en ik moest een telefoon pakken. Om een bepaalde stand door te geven. Dat moest elke dag om een bepaalde tijd. En het lukte me niet om die telefoon op te pakken. Ja. Wat heel gek was. Want realiseerde ik mij toen ik opstond en dacht van... ik moet nu naar huis, ik moet nu slapen, want dit gaat niet goed... Het lukt me niet om de telefoon op te pakken, maar ik kon wel het kantoor uitlopen, mijn fiets pakken en naar huis fietsen. Dus hey, dat is gek. Dat is een hele gekke blokkade. Ja. Eigenlijk. Maar god, dat was mijn ervaring. En op het moment je weet niet wat je overkomt. Nee. Je schrikt je helemaal de tandjes. Ja. En dan ga je maar even rust proberen te nemen en slapen. En toen kwam er ook de ontlading eigenlijk daarvan. Om die rust die je lijf altijd aan het zoeken is. Hè? Je lijf probeert continu te corrigeren wat jij met je brein aan het overrulen bent. Mm-hmm. Om dat weer te corrigeren. Ja, wat ben jij toen gaan doen om er... Nou ja, goed, ik was al gewend om veel te sporten. Dus dat ben ik gaan doen. Ik denk dat ik een weekje echt rustig aan heb gedaan. En maar daar werd ik niet gelukkig van. Hè. Ik zat in mijn appartement in Amsterdam. En ik was de hele dag door moe, terwijl ik helemaal niets deed. En 's avonds kon ik dan, of 's nachts kon ik dan vervolgens niet slapen. Want ik had natuurlijk helemaal niks gedaan die dag. Dus dat vond ik heel gek. Mijn oplossing toen was om maar gewoon te gaan sporten. Want dat was mijn copingstrategie. En dat was ook wat mijn lijf ook wel vroeg om te gaan bewegen. Mm-hmm. Nou, achteraf gezien was dat wel een goede beslissing geweest. Want ik dacht van, nou ja, dan maar moe vanwege. Omdat ik, 20 kilometer heb hardgelopen. In plaats van moe, omdat ik de hele dag niks gedaan heb. Maar dat lukt natuurlijk niet iedereen met een burn-out, hè? Om dan te gaan bewegen. Nee, zeker. Dat ik zeg ook heel specifiek, dat was mijn manier. Het is niet iets wat ik aanraad om te doen. Sterker nog, dat is iets wat ik eerder afraad om te doen bij klanten. Maar je moet wel gaan bewegen. Ja. Kijk, ik ging heel hard sporten. Nou, dat werkt eigenlijk niet zo goed, want dat doe je op adrenaline. En daarmee demp je pijn en dan demp je ook die signalen weer. Dat is niet heel handig. Wat je wil, is dat je eigenlijk heel rustig gaat bewegen. Wandelen. Ja, wij noemen het joggen, hebben we het maar genoemd, om het heel Nederlands te houden. Dat is joggen op bejaardentempo. Ben ik goed in, ja. Precies. Maar goed, weet je, een sporter jogt veel sneller dan iemand die geen sportachtergrond heeft of misschien niet zo'n goede conditie heeft. Dat maakt niet uit. Alles wat je daarin doet aan beweging, rustige beweging, dat helpt. Ja, precies. Jij bent nu ook met al jouw ervaringen, ben jij stresscoach geworden. Wat voor mensen ontmoet jij? Allerlei soorten mensen. Van mensen in de bijstand tot succesvolle ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht en het maatschappelijk helemaal gemaakt hebben. Mm-hmm. En alles wat daartussen zit. Ik denk dat ik geen groep zou kunnen noemen die ik nog niet heb gezien. Nee, jij bent iedereen tegengekomen in je praktijk. Ja. Ja, en als ik bij jou binnenkom, hè, hoe werkt zo'n sessie dan? Wat doe je als ik zeg, Lennart, ik heb een burn-out, ik weet het niet meer. Wat ga jij dan doen? Wat ga ik dan doen? Dan ga ik eerst heb ik het telefonisch contact. Ja. Om even een eerste gevoel bij iemand te krijgen. En ook even gewoon heel simpel de vragen te beantwoorden die er zijn. Vervolgens gaan we naar buiten voor een kennismaking. Dan maken we een afspraak daarvoor. En die kennismaking is heel belangrijk, want die kennismaking zorgt ervoor dat je kan bepalen of er een goede klik is. En niet alleen ik dat bepaal, maar ook mijn klant dat bepaalt. Je moet zo'n coaching is natuurlijk iets heel specifieks, want dat doe je samen. Ja, zeker. Dat doe je niet in je eentje. Dus daar heb je een hele goede klik bij nodig. Nou, vandaar dat die kennismaking zo belangrijk is. We gaan natuurlijk wel meteen naar buiten en we gaan een rondje lopen. Hè? We doen dat niet in een restaurant met een kop koffie. Nee, je wil een mooie ontspannen omgeving. Ja, ik wil bewegen. En weet je, doordat je naast iemand loopt in plaats van tegenover iemand zit in een kantoortje, ja, krijg je ook een heel ander gesprek. Want je loopt gewoon een rondje met z'n tweeën eigenlijk. En goed, ondertussen stel ik natuurlijk allemaal hele simpele vragen die hele lange antwoorden vereisen. Zoals? Wat voor vragen stel je? Oh, dat doe ik echt op gevoel bij mensen. Kijk, waar het om gaat in de coaching uiteindelijk. Kijk, herstellen van een burn-out, dat kan iedereen wel. Je lijf heeft een zelfherstellend vermogen. Mm. En dat probeer je aan te wakkeren en aan te spreken. Maar wat je wil bereiken is dat iemand. Dat wij willen bereiken, is dat iemand na zijn burn-out een beter leven krijgt. Ja. En dat betekent dat je heel erg gaat kijken naar wat voor patronen heeft iemand, wat voor automatische reacties die je. Het woord automatisch zegt dat al. Mm-hmm. Die ervoor zorgen dat je op een bepaalde manier reageert, terwijl dat eigenlijk stress oplevert. Nou, die moet je eerst gaan herkennen. Voordat je er iets mee kan gaan doen. Dus ik zal heel erg spiegelen dan ook. We hebben ook allemaal grappige oefeningetjes voor bedacht. Die ook heel fysiek zijn. Eigenlijk om jezelf een beetje erop te betrappen dat je zo'n patroon hebt. Heb jij zo'n oefeningetje nu? Want ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Even denken hoor. Ik overval je misschien een beetje. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan doet. Ik kan hem uitleggen, daar heb je niet zo heel veel aan. Want je moet hem ervaren, je moet hem doen. En ze zijn echt heel simpel. We zijn een balletje aan het overgooien. Mm-hmm. Maar misschien is die wel leuk. We zijn een balletje aan het overgooien. Ik gooi die van links naar rechts. Hè. Ik gooi expres een beetje verkeerd. En in 99 van de 100 gevallen gaat iemand heel hard zijn best doen om dat balletje te vangen. Ja. En die gooit hem wel recht in mijn handen terug. He, dus ik hoef niet te bewegen. En degene met wie ik ben is heel erg hard bezig om maar alert te zijn. En dat balletje te beetje te gemeen proberen. Ook, Lennart. Oh ja, ja, ja, ja. Dat is een van mijn favoriete oefeningen, hoor, moet ja, ik zeggen. Snap ik. Wat het mooie is, weet je, dan vraag ik vervolgens van, oké, merk je al iets? Nou, sommige mensen die denken dat het gaat om het reactievermogen. Ja. Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Want wie van ons beiden is er nou aan het werk? Ja, niet ik, want ik heb meestal letterlijk geen stap hoeven te verzetten. Mm-hmm. Want mensen gooien keurig het balletje bij mij recht in mijn handen. Nou, natuurlijk is het een beetje gemeen en is het een trucje om een soort van om ze erin te laten lopen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik één keer iemand heb gehad die dacht van ja, en nu ga jij maar lopen, want je gooit hem expres dat balletje. Hè? Je bent mij nu aan het lopen. Nou, op het moment, en toen even voor de alle eerlijkheid, toen ik dat oefeningetje voor het eerst onderging zelf, bij Ruud Meulenberg, die deed dat bij mij. Ja, wat ging ik doen? Ik ging natuurlijk als een dolle achter dat balletje aan. Hè? Dat is de natuurlijke reactie. Mm-hmm. Maar dan zie je dus meteen een patroon. Iemand gaat heel hard, weet niet wat er aan de hand is. Die weet alleen maar dat we gaan overgooien. Die constateert, ziet alleen maar dat ik heel slecht gooi in feite. Maar die gooit hem wel keurig bij mij terug. Dus wie is er dan heel hard aan het werk? Ja, ik niet. Nee, degene die aan het heen en weer lopen is natuurlijk. En dan komt de simpele vraag. Herken je dat? Herken je dat gedrag bij jezelf? Dat je dus onnodig lang heen en weer rent. Ja. Want ze hadden ook gewoon stil kunnen staan. Ze hadden ook kunnen het balletje kunnen laten. Nou goed, hè, dus, of laten dus, gaan, ja. Laten gaan. Ze hadden hem kunnen vragen van ik wil eerst weten wat de bedoeling is. Allerlei opties. Maar dat doen ze niet. En nee. Ik doe dat ook natuurlijk expres. Hè, dus het is, ja, echt wel een soort valstrik die ik opzet. Hoe reageren mensen daarop als ze erachter komen dat je nou, eigenlijk een beetje met ze gespeeld hebt? Laat ik zo zeggen, ik doe dat wel op een leuke manier. Dus, oh, okay. Dus ze worden gelukkig niet boos. Als ze boos worden, worden ze boos op zichzelf. Want dan zeggen ze, ja, potverdorie, dit is dus wat ik doe. Dit is wat ik de hele dag door doe. In mijn werk, bij mijn gezin. Overal ben ik alleen maar bezig, heel hard aan het werk, om allemaal balletjes te vangen. Ja, en die realisatie alleen al. En dat is juist het leuke van die fysieke kant van coaching. Mm-hmm. Want ja, je kunt er niet meer omheen. Hè? Dus als je zoiets ervaart zelf, dan voel je ook van, ja shit, dit is wat ik doe. En van daaruit werk je dan ook verder met ze? En van daaruit ga je helemaal, dan wordt het echt heel persoonlijk natuurlijk. Van ja, hoe werkt dat dan? Waar herken je dat dan? En juist het herkennen van die patronen, ja, dat is eigenlijk stap 1. En dan vervolgens ga je methodes vinden om daarmee om te gaan. Maar goed, dat doe je niet in één sessie overigens. Daar ben je wel even mee bezig. Wat is de reden, denk jij dan, dat burn-outs nu wat vaker voorkomen? Of lijken voor te komen? Nou ja, ten eerste hebben wij het natuurlijk best wel druk met z'n allen in Nederland. Ja. Dit is de standaard antwoord ook. Hoe is het? Druk. Ja. Niet hoe is het? Goed. Nee, hoe is het? Druk. Ja, goed komt natuurlijk ook nog wel voor. Want we willen ook zoveel met elkaar. En we zijn maar gewend, of we zijn misschien niet zozeer gewend, maar we zijn vergeten dat we ook nog even rust moeten nemen. En we zijn vergeten dat we niet altijd perfect hoeven te zijn. Nee. En we zijn vergeten dat het leuk is dat iemand een hele succesvolle maatschappelijke carrière heeft. Mm-hmm. En dat jij daar dat ook wel zou willen. Maar dat niet zomaar automatisch betekent dat je dat ook gaat krijgen. Maar dat is echt iets van de huidige tijd natuurlijk. Want waar kregen dan mensen vroeger stress van? Dat is een goede vraag. Kijk, de meeste stress krijg je van het hebben van geen autonomie. He, dus, ja. Dus ik had destijds echt mijn burn-out, weet ik nu, gekregen. Omdat ik in een proces zat met deadlines. Elke dag hetzelfde, elke dag hetzelfde riedeltje. Ja, ik had geen mogelijkheid om daaruit te stappen. Nee. Voor mijn gevoel, hè, even voor de duidelijkheid. In je eigen burn-out, ja. Ja, ja. En het artikel wat je had gelezen op nu.nl... Over een ZZP'er die met klachten bij de huisarts kwam. Daar kwam dat ook in voor. Van, ja, ik werd geleefd door mijn klanten en deed daar alles voor. Ja, ja, als je geleefd wordt door je klanten, leef je dus niet zelf. Mm-hmm. En dan ben je niet meer autonoom over je eigen leven of over je eigen werkzaamheden. Ja. Wil je een recept voor een burn-out? Dat is hem. Je mag Lennart ook vragen sturen in de app van NPO Radio 1 of bellen naar 0800-112. En dan gaat hij ze proberen te beantwoorden. Ja, heel graag. Dat heeft Bart gedaan. Hij vraagt, is een burn-out nou hetzelfde als overspannen zijn? Omdat het een andere benaming is. Dat is een hele goeie. We hebben een eigen klassificatie er maar van gemaakt. Ja. Uiteindelijk heb je het over een teveel aan stress. En voor mij, wat voor mij goed werkt, is om een burn-out eigenlijk als het laatste of het zwaarste, de zwaarste vorm daarvan van te zien. Hè, iedereen heeft stress. Nou, daar kan je best mee omgaan. Dat is prima. Stress loopt op. Dan ga je al wat klachten krijgen. Stress loopt wat meer op. En dan merk je echt dat je gaat in je functioneren al wat minder goed gaat opereren. Hè, je functioneren gaat gewoon wat minder goed. En dat je denkt van, nou ja, oké, wacht even. Misschien moet ik mij gaan ziek melden. Nou, volgens mij is dat wel een mooi punt om dat overspannenheid te noemen. Ja. Heel eerlijk, het maakt me allemaal niet zo heel veel uit. De mensen die bij ons komen, die hebben vooral last van een teveel aan stress. En of je dat nou overspannenheid wil noemen of echt een burn-out wil noemen, weet ik niet. Dat vind ik eigenlijk wat minder belangrijk. En ja, dat begrijp ik. Ja. Evelien wil graag weten wat de langdurige fysieke gevolgen zijn die je van stress kan krijgen, of de complicaties. Nou ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat als jij op een goede manier weet te herstellen en op een goede manier met stress weet om te gaan, dat je daar geen langdurige gevolgen van hoeft te ondervinden. Nee. Met wel die uitzondering dat je natuurlijk ook zoiets hebt als PTSS, hè? Mm-hmm. Posttraumatisch stresssyndroom. En dan is het wel zo dat mensen daar langdurig in zitten. Maar dan ben ik wel echt op een terrein aan het praten waar ik toch wel veel minder verstand van heb. Moet ik meteen heel eerlijk zeggen. In de basis ben ik er, hè, als iemand bij ons komt, een van de eerste dingen die ik zeg van, luister, je kunt herstellen. Ja, je wordt weer de persoon die je eigenlijk bent. Hè? Ook niet, op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. Dus daar ben ik rotsvast van overtuigd. En dat heb ik ook bij al mijn klanten. Want iemand op mijn Instagram vroeg ook, het hoeft dus niet zo te zijn dat je daar na de burn-out nog last van hebt. Nee. Per se, dat hoeft niet. Nee. Het zou kunnen, maar dat is geen... Nou ja, god, als je weer last krijgt van stressklachten, dan is de stress dus blijkbaar weer opgelopen. Dus dan ben je er eigenlijk weer in. En dan loop je daar weer in. En dat gebeurt, hè? Dat gebeurt mij ook. Ik ben stresscoach. Ja, ik heb ook stress. Ik ben ook af en toe te laat voor een afspraak. Om wat voor reden dan ook. Ja, dan gaat mijn hartslag ook omhoog. En dat vind ik natuurlijk niet fijn. Het gaat erom dat je leert herkennen wat die signalen zijn die je lijf afgeeft. En vervolgens ook weet wat jij moet doen om daarop te acteren. Hmm. Ik vind het echt wel leuk. Het leuke is dat de valkuilen die wij hebben, hè, als we ergens te veel van doen, die zitten gewoon direct gekoppeld aan je beste eigenschappen. Dus je moet daar niet mee ophouden. Je moet daar, ga maar eens niet doen, niet reageren op een manier die niet bij je past. Iedereen doet dat impulsief. Ja, precies. En dat is ook wie jij bent. Alleen je moet er niet te veel van doen. En je moet herkennen wanneer je daar te veel van gaat doen. En vervolgens moet je weten, heb je dan ook in de coaching geleerd, de tools die voor jou werken, mm-hmm, om de valkuil heen te lopen. Om in plaats van er met open ogen weer in te stinken, om het zo maar eens te zeggen. Wij praten hier zo meteen over verder, Lennart. Ja, wat wil jij graag weten van stresscoach Lennart de Huijing over de burn-out? Bel 0800-112 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Dan nu muziek met een nummer over een burn-out. Dit is Dan Owen met Hideaway. It's a long way down. I keep backing away from the edge. It's a slow burn out. The fires that rage in my head. It's a slow cry out. Like the fires that rage in my soul. It's a long time to wait. When you take all my tears away. Body's cold and time is frozen. All these feelings are poison my soul. And in silence, I can't stand it. Please break these chains and hell, I can hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down. I know I can make it. It's a slow burn out. Let the fires to burn in my soul. It's a cold, dry town. When I got nowhere to go, body's cold and time is frozen. All these feelings are poison my soul. And in silence, I can't stand it. Please break these chains and hell, I can hide away. You're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down. And I know I can make it. I can't stand all this loneliness. I feel I can't do this alone. Need someone to remind my feeling that I've fallen down by the door. I can't hide away, you're my one way out. And I know I gotta take it and try to change. It's a long way down, but I feel I can make it and hide away. It's a one way out, and I know I can make it and hide away. It's a long way down. My tears won't save me now. Dan Owen. My tears won't save me now. Met Hideaway hoorde je. In de studio is nog steeds stresscoach Lennart Huijing. En hij heeft het over de burn-out en alles wat daarmee te maken heeft. Heb jij vragen voor hem? Bel 0800-112 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Lennart, dat nummer wat we net hoorden, Hideaway, dat vertelt het verhaal van een burn-out. Ja, helpt dat voor de mensen die daar dan naar luisteren als daar muziek over wordt gemaakt? Oh, vast. Muziek heeft natuurlijk ook een heel erg helend karakter. Muziek maken, naar muziek luisteren, helpt ook. Er komen ook weer allerlei goede stofjes in je brein vrij die juist de stresshormonen tegengaan. Ja. Dit zou het mensen kunnen helpen verwoorden, zo'n nummer. Ja, dat denk ik wel. Dat zo'n artiest dan verwoordt wat hij meemaakt of wat hij doormaakt. Ik denk dat dat best wel eens goed zou kunnen helpen. Het is ook een vorm van communicatie, hè? Een vorm van praten en je hart luchten of je herkennen in een ander. Een vorm van contact hebben zonder dat er per se iemand naast je op de bank hoeft te zitten of naast je hoeft te lopen. Ja. Dan Owen hoorde je dus met Hideaway. Lennart, uit onderzoek blijkt dat veel ZZP'ers een best wel grote kans maken op een burn-out. Waarom is dit een gevoelige groep? In het algemeen, ja, wat ZZP'ers zijn natuurlijk risicodragers op alles. Je bent als ZZP'er ben je eigen baas, je bent je eigen secretaresse, je bent je eigen personeel. Dus dat moet je allemaal zien te managen. Je loopt natuurlijk ook een enorm risico, hè, want je hebt een woning die betaald moet worden en een gezin wat onderhouden moet worden. Dus op het moment dat daar iets misgaat of dat daar iets dreigt mis te gaan, is natuurlijk de verleiding heel groot om wel je eigen grenzen over te gaan. En wel bijvoorbeeld een opdracht aan te nemen waarbij je eigenlijk denkt van ja, maar ik vind dat eigenlijk wel een beetje prutwerk. Maar ja, laat ik het toch maar doen. Want dan is in ieder geval mijn inkomen weer gegarandeerd. Dat doe je zeker als ZZP'er in het begin, hè? Dat je ook opdrachten aanneemt puur om rond te komen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dat hoort ook wel een beetje bij. En dat is niet erg, maar als je dat maar lang genoeg doet en alleen maar werk doet wat je eigenlijk niet zo ziet zitten, ja, dan gaat de stress vanzelf oplopen. Hoe jij daarin acteert is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dus zo'n patroon als wat ik net vertelde met dat balletje gooien en alle balletjes maar proberen te vangen. Mm-hmm. Ja, als je alles voor je klant doet, hè, al die balletjes probeert te vangen en echt alles doet voor, dus ook buiten En de mevrouw van het, van het artikel, die had een boekhoud, of was boekhoudster. Ja, er zijn boekhouders die misschien eigenlijk aan het acteren zijn als een soort PA, als een soort personal assistant. Maar als je goed bent in boekhouden, betekent dat niet dat jij heel erg blij wordt van een PA zijn en op elke vingerknip van je klant maar in de houding hoeft te springen. Dus je moet je eigen grenzen ook blijven aangeven. Jazeker, ja. Maar hoe weet ik dan wat die grenzen zijn? Ja, dat is het mooie, dat geeft je lijf aan. Dus op het moment dat jij weerstand hebt om iets te doen, dan moet je dat gewoon accepteren. Dan moet je krijgt zo'n gevoel, krijg je niet voor niets. Maar goed, wat ik al eerder zei, we hebben ook een brein wat denkt van ja, maar weet je, er moet wel brood op de plank komen. Mm-hmm. En dat is een afweging en het is een balans. Je mag natuurlijk best wel eens een keer werk doen wat je eigenlijk niet zo leuk vindt. Gewoon om eventjes een periode te overbruggen. Maar ga je maar het vooruitzicht van een jaar lang werk doen wat je eigenlijk niet ziet zitten. Nou, daar word je niet heel gelukkig van. Dat wordt een heel lang jaar dan. Ja. In welke andere beroepsgroepen zijn er vaak burn-outs? Komen die vaak voor? Nou, je hoort heel veel klachten over onderwijs. Ja. Mensen in het onderwijs. Er staat ook veel druk op. Er staat ook heel veel druk op. Heeft ook wel te maken met de beetje de aard van onderwijzers. Zijn natuurlijk allemaal hele lieve mensen die alleen maar kennis willen overdragen en studenten en kinderen willen helpen om iets te leren. En daar komt dan door alle regelgeving en alle rapporten die ze moeten maken enzovoorts, die komt daar heel veel druk op te staan. Ja. Aan de andere kant zijn het ook niet het soort mensen die heel erg goed zijn in het aangeven van hun grenzen. Beste ouder, ik ga nu niet met jou praten, want ik heb daar helemaal geen tijd voor. Of stuur maar een mail. Ze zijn heel erg begaan met de ander en gaan daardoor heel gemakkelijk hun eigen grenzen over. Mm-hmm. Er komen ook vaak burn-outs voor bij jongeren. En daar had Rosemarie een vraag over. En die heeft gebeld. Rosemarie, hallo. Ja, goedemorgen. Ja, ik werk op de kinderboerderij als knuffeljuf. En het valt mij op hoe ouders verrast reageren als een kind ontspant met een baby cavia of konijn op schoot, dat zijn eerste worteltje krijgt. En hoeveel stress kennelijk al jonge leeftijd wordt opgebouwd. Dus mijn vraag is, ouders doen hun best, heb ik het idee, maar sommige kinderen maken van nature inderdaad zich snelle zorgen of stresshormonen aan. Vanaf welke leeftijd behandelt u in uw praktijk mensen met stressklachten? De jongste die ik heb gecoacht was 12 jaar oud. Dat is natuurlijk al best wel jong. Voor mij persoonlijk is als kinderen jonger zijn, dan zou ik eerder zeggen van zoek een specialist die ook zoek iemand die specialist is op het gebied van omgaan met kinderen. Hè, ik ben toevallig ook ouder, dus ik kan wel het een en ander daarin. Maar ik werk veel makkelijker samen met jongvolwassenen tot aan volwassenen. Wat je zegt klopt, hè. De kinderen op basisschoolleeftijd die maken al stress aan. Dat heb ik zelfs een keer bij mijn eigen dochter gezien, die haar lat nogal hoog legde als het ging om het wiskundecijfer. Want wat gebeurde er toen bij je dochter? Oh, die wilde, die had bedacht dat zij naar het VWO wilde. Al op haar negende of tiende jaar. En die had toen een wat lager cijfer of een lagere uitslag voor een wiskundeproefwerk, geloof ik, of wiskundetoets gehad. En die dacht dus meteen aan, nou, nu kan ik niet meer worden wat ik graag zou willen worden. Want ik heb dat ene proefwerk. Ja, ik ben dus blijkbaar niet goed genoeg of niet slim genoeg. Nou, gelukkig kon ik dat wel herkennen. En het is je eigen kind, hè. Ja. Dus daar zie je wel het een en ander aan. En daar vrij gemakkelijk een draai aan kunnen geven. Van joh, dat komt allemaal wel goed. Maar dat lijkt me ook lastig voor jou als vader. Omdat jij dan wel het zelf hebt meegemaakt en je dochter een beetje die kant op ziet gaan. Op best wel jonge leeftijd. Nou ja, ja, natuurlijk, dat doet pijn. Ja. Dat is, en aan de andere kant weet ik ook wel van, oké, het is slechts stress. Weet je wel, ook hoe zwaar het ook voelt voor iemand op zo'n die in zo'n situatie zit voor zo'n kind. Je kunt daar gewoon van herstellen. En gelukkig hebben kinderen natuurlijk een enorm herstellend vermogen. Hè? Dus dat helpt daarbij. René heeft ook gebeld. René, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, ik heb gebeld. Ik heb een verhuizing van 2 maanden achter de rug. Ja. En afgelopen maandag was voor mij de sleutellevendag van de oude woning. Dus toen was het echt einde verhuizing, om het zo wat te noemen. En toen ben ik even het centrum ingegaan om een paar nieuwe boeken te kopen. En ik was in de winkel. Ik wilde afrekenen. En ik werd duizelig en draaierig. En ik rekende af. Ik moest even gaan zitten. En heb ik ook gedaan. Ik weet even niet wat er aan de hand was. Ik ging wat eten. Misschien was ik gekozen of iets dergelijks. Omdat ik niet goed genoeg gegeten had. Maar het was veel te vermoeiend. Ik moest maar één ding. Ik moest alleen maar gaan slapen. Ik kon ook niet meer naar huis. Dus ik kon de rit naar huis, naar mijn nieuwe woning, niet meer afleggen. Omdat ik gewoon moe was. Is het een vorm van burn-out? Dus jij wil eigenlijk weten, ja, wat is daar gebeurd? Is dat ook een vorm van een burn-out, Lennart? Nou ja, zo klinkt het wel. Ja. En zo zie je dat iets relatief onschuldigs als een verhuizing en alles wat daarbij komt kijken, ook voor voldoende stress kan zorgen. Dat je daar heel veel last van kan hebben. Het grappige is, wat je beschrijft, dat herken ik zo goed. Want wanneer komt zoiets nou naar boven? Ja, op het moment dat de druk wegvalt. Want zolang er druk staat op die verhuizing, die af moeten, waar van alles en nog wat bij geregeld moet worden, kun je acteren op adrenaline en kun je daar wel mee wel in verder. En op het moment dat zoiets is afgerond, dan ontspan je eigenlijk. Hè? Dus je brein geeft eigenlijk het signaal aan je lijf van, nou, hè, nu kan ik eventjes rustig aandoen. Mm-hmm. Dat denk je dan ook. Maar jouw lijf pakt dat signaal heel mooi op. Die zegt van, oké, mooi, maar nu ben ik aan de beurt. En nu ga ik even zorgen voor het herstel wat nodig is. Wat zou René nu kunnen doen dan? Dat is een goede. Ik zou vooral niet thuis gaan zitten de hele dag door. Ik zou rustig gaan bewegen. Dat is zo belangrijk om te doen. Ga lekker naar buiten. Ga dingen doen waar je energie van krijgt. En accepteer dat dit nu even de situatie is. En zorg ervoor dat je ga hulp zoeken. Hè? En of dat nou een coach is of een psycholoog of een goede vriend die je daarbij kan helpen. Ik denk dat een hele goede eerste stap is. Maar accepteer even dat dit het op dit moment is. En geef jezelf de tijd om ervan te herstellen. Mm-hmm. Duidelijk. Hugo heeft ook gebeld. Hugo. Hallo. Hallo. Wat is je vraag aan Lennart? Goedemorgen. Ik zou graag willen weten. Ik zit met aandacht te luisteren. Wat meneer voor opleiding heeft gehad hiervoor? Ha, dat is een goede vraag. Ik heb als coach een opleiding gehad. Inmiddels 14, 15 jaar geleden. Stress en burn-out coach is daar. Dat doe ik nu sinds 5 jaar. Dan heb ik eigenlijk de interne opleiding bij ons gehad, bij ons bedrijf. Ja. Dus dat is mijn opleiding. Verder kom ik uit de economische sector en heb ik economie gestudeerd. Ja, dus eigenlijk ook de ervaring heeft jou de kennis gegeven ook. Jazeker, ja. Ja. Mm-hmm. Maar ook het begrip, kijk, ik vind het een hele leuke vraag, want die krijg ik natuurlijk ook wel vaker van, joh, hoe word je nou coach? Hoe ben je hier nou zo bij gekomen? En coaching is natuurlijk een heel specifiek beroep, want ik heb collega's die hebben verschillende coachopleidingen gevolgd. En dat zijn hele goede coaches. Ik heb collega's die hebben geen coachopleiding gevolgd. En dat zijn hele goede coaches. Dus de manier waarop je met mensen omgaat en het gevoel wat je daarbij hebt, is heel erg belangrijk. Ja, moet je echt per se zo'n interne opleiding volgen om dit te kunnen? Ik denk dat dat wel heel erg handig is. Ja, omdat het zo'n specifiek onderwerp is. En zeker ook omdat het fysieke stuk daarbij van belang is. Denk ik dat dat wel essentieel is om goed, ja, goed te niet kunnen iedereen doen. Kan zomaar een coach worden natuurlijk. Nou ja, het coach is een vrij beroep. Dus iedereen kan coach worden op wat voor vlak dan ook. Ja, maar niet de ervaring betekent automatisch dat je ook anderen kan helpen natuurlijk. Nee, precies. Ja. Wat wil jij graag weten van Lennart Huijing? Hij is mijn gast. Hij is stresscoach en hij heeft het hier over de burn-out. Wat wil jij weten van hem? Bel 0800-121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. En nu muziek, dit is Waving Through a Window. I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare, no slipping up if you slip away. So I got nothing to share, no, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. Oh, I try to speak. Can anybody see? Is anybody waving back at me? We start with stars in our eyes. We start believing that we belong. But every sun doesn't rise, and no one tells you where you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear while I'm watching people pass. You're falling in a forest and there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? Did I even make a sound? Make a sound. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear while I watching people pass, waving through a window. Can Evan Hansen was dat, Ben Platt met Waving Through a Window. Wat ook een show is over iemand die met burn-out en met een depressie struggelt op de middelbare school. Mijn gast is nog steeds stresscoach Lennart Huijing. En hij bespreekt alles rondom de burn-out. En je mag je vragen ook aan hem stellen via 0800-1121. Of bel of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Lennart, hoe voorkom ik nou zo'n burn-out? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Hoe voorkom je zoiets? Je voorkomt het door... ik zucht even omdat het een heel algemeen antwoord gaat worden. Dit voorkom je door goed bij jezelf te blijven. En goed je eigen grenzen te bewaken en goed na te denken over wie ben ik nou, wat wil ik nou bereiken en past dit bij me? Ja. En dat is natuurlijk een hele algemene opmerking eigenlijk. Ja. Die voor iedereen anders is en daarom heb je er misschien ook wat minder aan. Ja, ja, ja, ja, ja, duidelijk, ja. Want als ik veel stress heb, hè, wat zijn dan nou precies die rode vlaggen? Want je noemde al die vermoeidheid eerder. Ja, vermoeidheid is natuurlijk eentje. Aan de andere kant, als je merkt dat je bijvoorbeeld wat minder alert wordt, of als je merkt, en heb ik nog niet over de fysieke klachten die je misschien merkt, maar als je denkt van, joh, ik word wat vergeetachtig, of wat had ik daar ook weer afgesproken? Of als je het wat lastiger vindt om bijvoorbeeld een gesprek te volgen. Dat zijn echt wel pointers. Dat je even moet gaan afvragen van oké, wacht even. Hoe gaat het nu eigenlijk met mij? Want ook het wordt ook weer veroorzaakt door die fysieke kant van burn-out. Door die hormoonhuishouding. Als jij in een vecht- of vluchtreactie staat, hè, welkom bij stress, zo is dat. Ja. In een vecht- of vluchtreactie staat, dan is jouw brein alleen maar daarmee bezig. En dus de onderdelen van je brein die verantwoordelijk zijn voor geheugen, spraak en dat soort dingen, die werken gewoon minder goed. Je voelt je ook dommer als je een burn-out hebt. Dat is heel vervelend. Maar, ja. Lennart, ik moet je heel even onderbreken, want we hebben een spookrijder. Als het goed is. Hallo? Ik hoor geen reactie. Nou, oké. Okay. Dat is een echte spookrijder, als er niet wordt gereageerd. Ja. Goed, laten we verder gaan over de burn-outs. Want ja, je had het net al over stress. Dat dus een belangrijke factor is. Hoe vermijd je stress in het algemeen? Niet. Nee. Stress kun je niet vermijden. We zijn gebouwd om af en toe stress te hebben. Maar hoe hou je het gezond? Dat is natuurlijk een hele andere vraag. Door voldoende rust in te bouwen voor jezelf. Niet continu bezig te zijn. We hebben allemaal een mobiele telefoon tegenwoordig. We zijn allemaal 24 uur per dag in principe bereikbaar. Maar dat moet je dus gaan managen voor jezelf. Wanneer wil ik mijn mail checken? Wanneer wil ik mijn WhatsAppjes checken? Want dat maakt het ook moeilijk, hè, in de huidige tijd. Jazeker. We zoveel moderne technologie hebben. We zijn altijd bereikbaar. Ja, ja. Als ik één dag niet mijn WhatsApp open, dan heb ik meteen appjes met is alles goed en ben je oké. En ja, dat gaat heel snel natuurlijk. Ja, precies. Totdat je zegt van jongens, ik ga het anders doen. Ja. Ik ga 2 keer per dag kijken, of wat dan ook. Kijk ik op mijn WhatsApp en dan antwoord ik. Dus dan weet iedereen, en als je dat even duidelijk maakt, of daar mensen daaraan laat wennen, dan is dat opeens jouw normaal geworden en jouw manier om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Heb je eigenlijk je grens bepaald, hè, voor jezelf. En daar kan je altijd even van afwijken. Maar daar ben je dus zelf bij. Mm-hmm. Wat je vaak ook hoort is, hè, joh, stel je niet zo aan, doe niet zo moeilijk. Verman jezelf, zeker bij wat oudere generaties. Ja, wat vind jij ervan? Dat het vaak als een soort aanstelleritis wel wordt gezien. Ik snap waar het vandaan komt. Ik heb ook geleerd om hard te werken en niet zo ingewikkeld te doen over van alles en nog wat. Alleen denk ik, het is niet de juiste manier. Hè? Dus om... Er zit een verwachting in van, nou, als je maar gewoon doorgaat, dan komt het allemaal vanzelf goed. En de manier van hard werken nu is anders dan de manier van hard werken vroeger. Van hard werken krijg je geen burn-out. Nee. Echt niet. Nee, het is niet altijd je werk natuurlijk. Nee, zeker niet. Of ook niet als jij het druk hebt. Hoef je niet een burn-out van te krijgen. Een burn-out krijgen als je continu maar bezig bent. Eigenlijk is het, he, overal waar te voor staat, is niet goed voor je. En dat geldt hier eigenlijk ook voor. Als je te veel met je klanten meegaat, als je te veel klaarstaat voor je gezin, bij wijze van spreken. Mm. Als je te veel stress hebt van een bepaalde standaard modus in jouw leven, dan kun je er ook heel weinig meer bij hebben. Dan is een verhuizing, kan al de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dus het is altijd een hey, want we hebben het nu eigenlijk over werk en ZZP'ers. Ja, daar heb ik het eigenlijk niet zo heel veel over. Want hoe jij in je werk doet, doe je vaak ook thuis. Dus het zit echt, echt bij jezelf. Want is het dan ook af te leren? Hè? Want mensen die een burn-out hebben gehad, dat zijn vaak harde werkers, zeg jij ook. Ja. Nou ja, maar als ik dan weer uit die burn-out zou zijn, dan zou ik gewoon weer dat oude patroon vallen. Veel mensen, denk ik. Als je stopt, je kunt herstellen van een burn-out. Als je daarbij stopt en je verandert verder niks aan je leven, dan is de kans groot dat je die oude patronen gewoon er nog zitten. En dat je daar nog steeds op dezelfde manier mee omgaat. En dat je dus weer in dezelfde situatie kunt terechtkomen. Bij coaching is er juist opgericht om die patronen bij jezelf te herkennen. En de signalen bij jezelf te herkennen. Zodat je in een vroeg stadium voor jezelf kunt gaan ingrijpen. Heeft het ook een beetje te maken met onze huidige maatschappij, denk je? Want ik hoor echt wel mensen opscheppen over... ik heb deze week 50 uur gewerkt. Oh, ik heb maar 3 uur geslapen. Oh, 3 uur, ik heb er maar 2 geslapen. Draagt dat ook een beetje daaraan bij? Dat mensen toch een soort druk voelen? Want het bijna opbieden tegen wie heeft het slechter? En, nou ja, wie heeft het slechter? Kijk, aan zo'n opmerking als... ik werk altijd 50 uur. Dat kan, weet je wel. En als dat goed voor jou werkt, dan moet je dat ook vooral doen. Ja. Maar het is geen wedstrijd. Kijk, als ik werk doe wat ik heel erg leuk vind, dan vind ik 50 uur is makkelijk vol te houden. Als ik werk doe waarbij ik denk van... mijn hemel, wat moet ik hier nou mee? En ik vind hier niks aan. En het is alweer zondagmiddag. Dat betekent alleen nog maar zondagavond hebben. Maandagochtend begint het weer, bij wijze van spreken. Ja, dan is 50 uur wordt echt een kwelling. Ja, er wordt ook weer gereageerd in de app van NPO Radio 1. En veel mensen willen weten, waaronder Judith en Sharin, hoe lang je moet rust nemen bij een signaal van een burn-out. Dat krijg je echt een coachantwoord, sorry. Dat ligt eraan. Per persoon verschillend. Dat is per persoon verschillend. Je moet wel rust nemen. En je moet ook niet niks doen, hè. Je moet niet 3 weken thuis gaan zitten. Dat is helemaal niet goed voor je. Dus je moet wel actief blijven. Je moet gaan bewegen. Gedoseerd, niet te veel. Je moet dingen gaan doen die je leuk vindt. Maar stem dat alsjeblieft af op de energie die je hebt. Als jij echt niet bij wijze van spreken op je benen kunt staan, ja, dan kan ik wel heel leuk zeggen dat je moet gaan hardlopen. Maar dat werkt natuurlijk voor geen meter dan. Dus je moet echt heel gedoseerd gaan acteren. Ik heb een mooie uitspraak die ik laatst op internet las, is van je moet minimaal 1.5 uur per dag naar buiten om te bewegen. Behalve als je het druk hebt en veel stress hebt, dan moet je minimaal 1.5 uur naar buiten en bewegen. Hmm. En zo werkt dat ook. Hè? Dus die bewegingscomponent en dat actieve en naar buiten gaan, frisse lucht, natuur om je heen, is een hele belangrijke. En dat kan, als je dat in een vroeg stadium weet te doen, dan denk ik dat je een burn-out kunt voorkomen. Dat je als je er op tijd bij bent en gewoon eerlijk bent naar jezelf, dan zou je het kunnen voorkomen. Zeker, ja. Wouter stuurt, ik begeleid mensen met financiële problemen in de bijstand. Hoe betalen zij dit als zij al niet genoeg ontvangen om van rond te komen? Hoe betalen ze de begeleiding? Ja, dat is een hele, hele lastige. Cirkel terecht. Ja, je zit in een cirkel en zeker financiële druk. Jongens, wil je geen autonomie voelen, dan moet je in zo'n situatie zitten. Je zit in een proces wat je A niet kent en B waar je zeker geen controle over hebt. Dus dat is echt verschrikkelijk. Die druk is heel zwaar. 1-op-1 coaching is natuurlijk prijzig. Hè? En dat is natuurlijk, als je in de bijstand zit, bijna niet te betalen. Er zijn natuurlijk wel potjes voor om dat te kunnen bekostigen. Wat wij hebben gedaan is dat wij ook een online coachtraject hebben gemaakt. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk jezelf door een coachtraject heen haalt. Maar heb je ook ondersteuning bij, uiteraard. Maar dat is niet 1-op-1. Het is natuurlijk heel raar het is heel jammer dat dit nog niet door zorgverzekeraars vergoed wordt. De laatste keer dat ik op een zorgverzekeraar op de homepagina daarvan was, zie je zoveel tips om een burn-out te voorkomen. Mm. En wordt er heel veel aandacht aan besteed. Maar ja, het daadwerkelijk vergoeden van een traject wat iemand zou kunnen helpen, ja. Is ja, dat zit er nog niet helemaal in. En dat is extra nodig eigenlijk bij mensen in de bijstand met financiële problemen. Zijn er ook positieve effecten van een burn-out? Ja, zeker. En dat is heel snel? Heel snel. Je kunt jezelf goed leren kennen in zo'n traject. Het is een wake-up call voor jezelf. Ja. Wij noemen het ook niet voor niets een beter leven na je burn-out. We geloven dat dat echt zo is. En ik heb klanten gehad die zeggen van mijn burn-out is het beste wat mij is overkomen. Het was even heel zwaar om mee te maken. Maar ik heb wel geleerd daardoor wie ik ben, waar mijn passie ligt, waar mijn kracht ligt. En ik weet veel beter mezelf te managen daarin. Tot slot, welk advies heb jij voor iedereen die luistert en die denkt hiermee te zitten of er misschien wel mee zit? Ga iets doen. Ik had er al, toen ik hierheen reed, over nagedacht. Er zijn heel veel tips te vinden. Maar kies een tip die je op internet die je aanspreekt en kom in actie. En zoek hulp als je er niet uitkomt. En dat was voor jou dan bewegen? En dat is, voor mij was dat bewegen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Dat kan voor iedereen anders zijn, ja, zeker. Lennart, ik wil je heel erg bedanken dat je hier zo vroeg bij ons wilde zijn. Graag gedaan. Van 5 tot 6. Want het uur is alweer voorbij, we zijn er alweer doorheen. En ik wil alle luisteraars heel erg bedanken voor al hun vragen. En ik hoop dat Lennart ze heeft kunnen beantwoorden. En waar kan ik jullie vinden? Ruudmeulenberg.nl. Ruudmeulenberg.nl. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. En dat is dan Gaan op aan elkaar en dan het cijfer 1. Morgen zit Raunak hier weer om 4 uur voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.